شب بخیر کوچولو، به نام آفریننده خورشید تابان و ماه و ستاره های زیبا و درخشان، به نام خدای مهربون که شما کوچولوهای گلگلی و خوشگل رو آفریده. ماشاءالله به شما، ماشاءالله. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. بچه ها زود میریم سراغ قصه امشبمون. قصه‌مون خیلی قشنگه، خواهش میکنم خوب خوب گوش بدیم. قوقولی خان وقت نشناسه. قوقولی خان یه خروس پرهنایی خوش‌آواز بود که توی یه مزرعه بزرگ کنار چند تا مرغ و خروس و ببعی و پیشی و هاپوز زندگی میکرد. قوقولی خان صدای قشنگی داشت. هر وقت آواز میخوند همه حیوانات مزرعه دوروبرش جمع میشدن تا صدای اونو بشنوند. قوقولی خانم که خودش میدونست صداش خیلی قشنگه، چشماشو میبست و تا جایی که نفس داشت بله برای همه آواز میخوند. وقتی هم که آواز خوندن قوقولی خان تموم میشد، حیوانات مزرعه براش دست میزدن و اونو تشویق میکردن که دوباره بخونه. کم کم قوقولی خان به خاطر صدای قشنگش به خودش مغرور شد. اخلاق خوب و رفتار خوش گذشتش رو از یاد برد. حالا هر وقت دلش میخواست آواز میخوند. یه شب خاله مرغ اومد دم در لونه قوقولی خان و با خجالت و شرمندگی گفت: روم سیاه قوقولی خان، ببخش منو، اما من ازت یه خواهشی دارم. نیمه های شب آواز نخون، آخه من با 1000 مکافات 35 تا جوجم و هر شب میخوابونم، اون وقت تو با آواز خوندن اونا رو بیدار میکنی. قوقولی خان فوراً اخماش رفت تو هم و گفت: همینی که هست، من صدای خوبی دارم، همه صدای منو میپسندن. یه بارم هاپو کوچولو رفت در لونه قوقولی خان و به اون شکایت کرد که آخه قوقولی خان این چه وضعشه؟ چرا وقت و بی وقت آواز میخونی و نمیذاری ما استراحت کنیم؟ در ضمن من و خانوادم دوست داریم ظهر یکم بخوابیم، استراحت کنیم تا عصر سرحال بشیم و به کارامون برسیم. اما بچه جون، شکوه و شکایت و گله های حیوانات مزرعه هیچ فایده ای نداشت. قوقولی خان بازم هر وقت که دلش میخواست آواز میخوند، تا اینکه یه روز قوقولی خان مریض شد. اول تب کرد و بعد بدون اینکه خودش بخواد شروع کرد به قوقولی کردن. اما بچه ها دیگه صداش گرفته بود. بله اون خیلی تلاش کرد اما فایده ای نداشت. گفت: خدایا چی کار کنم؟ سینم گرفته، صدام گرفته، دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. آب ولرم خورد، نفسش رو حبس کرد، سعی کرد بخوابه تا حنجرش استراحت کنه اما فایده ای نداشت. آخر سر تصمیم گرفت بره پیش دکتر بوزی. دکتر بوزی بعد از اینکه قوقولی خان رو معاینه کرد بهش گفت: ببین عزیزم، من سینتو خوب میکنم که تو دوباره بتونی آواز بخونی، قوقولی قوقو بکنی، اما یه شرطی داره. دکتر بوزی دستی به ریشهای بلند و سفیدش کشید و گفت: به این شرط که دیگه با آواز خوندنهای وقت و بی وقت مزاحم دوستات نشی. قوقلی خان سریع جواب داد: باشه دکتر بازی، تو صدای منو خوب کن، حنجرمو خوب کن، من قول میدم، قول میدم از این به بعد به موقع آواز بخونم. و حیوانات مزرعه رو به خصوص وقتی خوابن با صدام از خواب بیدار نکنم. عزیزای دلبندم، میدونم که شما وقتی مامان بزرگ، بابا بزرگ، کلن هر کسی خوابیده، شما سعی میکنین که آهسته کاراتونو انجام بدین، بله، که دیگران بتونن راحت بخوابن. قوقلی خان ما هم پی برد که کارش اشتباه بوده، دیگه سر ظهر و نیمه های شب آواز نمیخونه تا همه بتونن راحت راحت استراحت کنن. قربون استراحت کردن شما برم، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار. Thank you.